bolingo na ngai moko ye ya ngai moko ye ngai baba. Foli nanga damu, ome minga motema nyoso kelina mwango, natikali lokola ebole. Na komisala denge makila mazoto manga makauki. Mama musungi na weli nini o oh, o oh, otala ya pamba na lalaki eme misinga ngambo ngambo ngambo na motema nanga preferai kitanga wayo mabaso simanga anga na leli. Akase akotino se ya nyokolongo nanko anga nalembi. Tida mwasi kitoko bouquet de fleurs nangai mobimba nangai nyonso na pesa na yo bouquet de fleurs nangai. Na cause la se oya yo maloba o po absence na yo e pananga e komanda kwa likombe o afi bouquet de fleurs na ngai azala kana ye kudu awate o bouquet de fleurs nangai na cause la se oya ye maloba o po absence na ye e pananga e komanda kwa likombe o afila dida motema ya pele mongo kamata kamata langa langa sa. Thank you. zombo, biri biri zombo, un zombo, un zombo. Sibaye, mille. Kakola, 500. Sibaye, mille. Kakola, 500. Zombo ngota lo bonyo, mille. 500. Sibaye, mille. Kakola, 500. Sibaye, mille. Kakola, 500. Panier compte, panier compte, panier compte, panier compte. Okay.